ni wachache sana katika waja wangu ambao ni wenye kushukuru. Sasa sisi tunatakikana tuwe katika wale wachache wanaomshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe katika wale ambao hawamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna shahara Ramadhan, hakika mwezi mtukufu wa Ramadhan, min a'zami ni'amillahi ta'ala ala ibadihi almu'minin. Mwezi wa Ramadhani ni katika mwezi mtukufu, au katika yale mambo matukufu, au ni neema ambayo ni tukufu adhima, ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa waja wake waumini. Fa huwa sharun tatanazzalu fihi arrahamat, ni mwezi ambao zinateremka rahma za Allah tabaraka wa Ta'ala katika mwezi huu. Wa tughfaru fihi adh-dhunub was-sayyi'at, lakini pia ndani ya mwezi huu yanasamehewa madhambi maovu mtu ambaye ameyafanya, anasamehewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bali mtu ambaye itamkuta Ramadhani aishi katika mwezi huu mpaka mwezi umalizike asisamehewe, huyo ameruka patupu, amekula hasara huyo. Yakulu alayhi salatu wassalam, raghima anfu mri'in, lipasuke jipua la mtu, au amekula hasara maana yake. Man adrakahu Ramadhani, yule ambaye kwamba atakutwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi mpaka watoka mwezi wa Ramadhani, falam tughfaru lahu, akawa bado hajasamehewa, huyo amekula hasara sana, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tughfaru fihi adh-dhunub was-sayyi'at, ni mwezi ambao husamehewa madhambi na makosa mbalimbali ambayo waja wameyafanya katika siku za nyuma huko. Watudhaafu fihi al-ujur, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ujira uzidishwa, kila kitu kinazidishwa ila 700 mpaka 700 na zaidi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazidisha ujira wa jambo utakalofanya maadamu ni jambo la kheri. Kadhalika wa darajat, daraja pia watu huenuliwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa yatiqu Allahu fihi ibadahu minan nirani, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani anawaacha huru waja wake kutokana na moto wa Jahannam. Hizi zote ni neema ambazo Muislam atakikana amshukuru Mola wake kwa neema hizo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mtume wetu Muhammad sala na salamu zimuendee, idha dakhala ramadhanu, unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, futihat abwabul janna, milango ya pepo yote hufunguliwa, iko wazi ili watu waweze kufanya mambo ya khairi waingie katika pepo. Wa ghulqat abwabu jahannam, lakini milango ya jahannam, milango ya moto hufungwa. Kadhalika wa thulthilat ash-shayatin, shaytani naye, wale mashaitani wale wakubwa wenyewe wale wenye kusumua hutiwa nyororo. Wal hadithu muttafaqun alayh. وقال صلى الله عليه واله وسلم لكن يقسم ثاني متمه زمنده يي صلاه وسلام من صام رمضان اتكيفوندا mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan wa ihtisaba, imanan akiamini kwamba mwezi wa Ramadhani ni moja katika nguzo za Uislamu, anafunga kwa imani hiyo. Wa ihtisaban, lakini akihesabia kwamba funga yake anayofunga ujira wake ataupata mbele ya Allah tabaraka wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mtu huyo husamehewa mtu huyo yaliyotangulia katika madhambi yake. waman kama ramadhana, kisha mtume akasema na yule ambaye atasimama katika usiku wa Ramadhani, zile usiku ambazo zinapita katika mwezi wa Ramadhani, ukawa wewe unasimama, yani unasimama kwa ajili ya kufanya ibada, kusali salatu al-layl, salatu at-tahajjud, salatu at-tarawih, kila nasib sama utakazi, kiita sala ya usiku, kiita tahajjud, kiita tarawih, kiita utakazi, lakini hakikisha unasimama usiku, unafanya nini? Unafanya ibada. مع الاسف الشديد watu wengi wameacha maamrisho ya bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kisingizio si ni sunna tu, washaambiwa kwamba eti sunna huwa ma yudhabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarifuhu, sunna basi ni ile ambayo yapata thawabu mwenye kuifanya wala haadhibi mwenye kuacha, basi afadhali awache tu. Mafuhumu hii ya sunna ni mafuhumu ambayo ni ya watu wa fikihi, wameileta watu wa fikihi mafuhumu hii kwa ajili ya kupambanua baina ya wajib wal mustahab wal makruh wal haram wa ma ila dhalik. Ama sunna tukiifanya, tukiipata katika taarifu zake za kisheria, huwa kaulu nabi, ni kauli ya mtume wa filuhu na vitendo vyake, wa takriratuhu, na yale ambayo aliyakiri mtume alayhi salatu wa salam. Mambo haya atakayawata huyo atang'ata meno yawma al-qiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim, siku ambayo hayatampa mtu mali zake wala watoto isipokuwa yule aliyekuja kwa Allah na moyo uliosalimika. يقول الله تبارك وتعالى ويوم يعظ الظالم على يديه, siku ambayo mtu aliyedhulumu nafsi zake atakapong'ata vidole vyake, yakulu aseme ya laitani takhattu ma ar-rasuli sabila, laitani ningeifika njia ya mtume. Al-ulama wanasema aya hii inazungumzia vitendo vya mtume na maneno ya mtume na takriratu za mtume. Mtume aliamrisha nini fanya, alifanya nini fanya, kilifanya kitu gani mbele yake akakiri na wewe fanya hakadha. Yakulu asema ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti ningeshika njia ya mtume mimi. Ang'ata vidole kwa nini? Kwa sababu ya kuwata njia ya mtume alayhi salatu wassalam. Enyi ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunatakikana sisi tuzidishe mambo ya kheri, tusimame usiku, tufanye ibada. Yakulu nabii man kama ramadhana, mtume asema atakayesimama katika usiku wa Ramadhani imana wahtisaba, akiamini na akihesabia ujira wake kwa Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, huyo naye atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Waqala taala fi alhadith alqudsi, Allah subhanahu wa taala asema katika hadith alqudsi, kullu amal ibn adam lahu, matendo ya mwanadamu yote ni yake, illa sawm, isipokuwa funga, fa innahu li, hakika funga ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye nitakayelipa. Maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu akiachia ujira wake. Ukisoma Qur'ani mtume anasema kila herufi moja ipata thawabu 10. Wala aqulu alif lam mim harf, wala mimi siseme alif lam mim ni herufi moja, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf, bimaana ukisema alif lam mim una thawabu 30. Una uwezo wa kujihesabia thawabu zako baada ya kuimaliza suratul Baqara, baada ya kuimaliza suratul Fatiha, baada ya kuimaliza kul huwallahu ahad wa ma ila dhalik, una uwezo wa kujihesabia. Kadhalika akasema salatul jamaa, swala ya jamaa, afdal, ni bora, min salati al-fard, kuliko sala ya mtu mmoja aliyesali peke yake, bi 27 daraja, kwa daraja 27. Kwa hiyo mtu anaweza kusali msikitini akajua akapata daraja ngapi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema kila jema moja yeye analipa 10. Vile vile mtu anaweza kufanya jema akajua pana ipata 10. Lakini funga Allah sema asawmu li, funga ni yangu, hajaiwekea maksimamo. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabi, kwa sababu watu waliosubiri wakabaki na saumu na njaa mchana kutwa mwezi mzima wa Ramadhani, hawa watalipwa ujira wao siku ya kiyama bila ya kuhesabiwa, wapewa tu. Ndio maana yake ya kusema as-sawmu li, funga yangu mimi. Lakini pia ni kwamba ibada nyingine hizi mtu unaweza ukazifanya wenzako wakakuona, unatoa sadaka umetoa 10,000 mwenzako akakuona, unatoa zaka mwenzako akakuona wa maana gani. Lakini funga ni wewe na Mola wako. Inawezekana ikawa wewe hujafunga, ukiingia ndani unakula, lakini hakuna anayekujua isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana akasema as-sawmu li, funga yangu mimi ndio nitakayelipa. Kwani mtu ana uwezo wa kuingia chumbani akajifanya asukutua, au akaingia chooni akajifanya asukutua kumbe anakunywa maji, sisi hatujui. Lakini pia mtu anaweza akatia udhu akaingiza maji kwenye mdomo akasukutua, lakini haruhusu hata tone moja liingie. Kwa nini? Kwa sababu anajua Allah tabaraka wa taala yarani, Allah ananiona na mimi nimefunga kwa ajili yake. As-sawmu li, Allah sema hivyo, funga yangu mimi na mimi ndiye nitakayelipa. Hiyo ndiyo maana yake. Fahadhihi baadhi fadhaili hadha shahr. Basi hizi adilla tatu tulizozitoa ni baadhi ya fadhila zinazopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wa hiya tubayinu 'idama ni'mati Allahi ta'ala 'alayk. Lakini hizi adilla na hizi fadhila zinabainisha utukufu wa neema ya Allah tabaraka wa taala kwako wewe. Bi an atharaka ala ghairika, kwa kuwa Allah amekuchagua wewe na akamwacha mwingine. Wa hayyaka li siyamihi wa qiyamihi, Allah akakuandaa kwa ajili ya kufunga mwezi wake na kusimama usiku wake. Fakam minan nasi saamu ma'ana ramadhan al-ghabir, ni watu wangapi ambao walifunga na sisi Ramadhani iliyopita? Wengi sana. Wahum al-ana baina atbaqi thara fi quburihim, ama sasa hivi wamefunikwa ni mchanga wako ndani ya makaburi yao. Allah alikuwa na uwezo wa kukuingiza wewe kwenye kaburi akamuacha yule mwenzako, uwezo huo ulikuwa nao, lakini akaichukua roho ya mwingine akakuacha wewe na akakuletea mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake husamehewa madhambi. Lengo na madhumuni aweze kuwasamehe waja. Tubu ila Allah ayuha almu'minun, tubieni, rudini kwa Allah enyi waumini, la'allakum tuflihun. Wala usiseme mimi nina dhambi tele siwezi kusamehewa. Hapana. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, elewa kwamba Allah anasamehe madhambi yote. Hakuna dhambi ambalo kwamba ni kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, madhambi yote anasamehe. Dhambi kubwa kabisa ni ushirikina, nalo Allah subhanahu wa taala ukirudi kwake anakusamehe. Fama balu zina was-sariqa wa shurb ad-dukhan wa shurb al-khamri wa ma ila dhalika. Ikiwa ushirikina anasamehe. Sasa sikwambii zina, sikwambii kunywa pombe, sikwambii kula riba, sikwambii mengine hayo. Yote hayo Allah anasamehe. We rudi tu, tubia kwa Mola wako, taubatan nasuha, toba ya kweli kabisa, ya ukweli. Ngoja nitubie hii Ramadhani, kisha tunavunja jungu mara ya pili. Shahada. Hapo hujatubia wewe. Wewe unamcheza sheri Allah tabaraka wa taala. Bali mtu wa namna hii kuna uhatari wa kwamba Mungu wake ni Ramadhani huyu. Kwamba anamuogopa Ramadhani, Ramadhani ikiingia anaacha maasi. ikitoka ikenda zake anarudia maasiya. Allah tabaraka wa taala mawjud, Allah yupo. Ni sawa sawa na mwezi wa Ramadhani, sawa sawa ni mwezi ambao si wa Ramadhani, Allah yupo. Unatakikana umuogope Allah subhanahu wa taala kuliko vyote. Yakul fakam min an-nas saamu maana ramadhan al-ghabir wa hum al-ana baina atbaqi astara fi quburihim fashkuru Allah ala hadhihi an-ni'ma, bas mshukuruni Allah kwa hii neema, wala tuqabiluha bil ma'asi, wala msibadilisha hii neema badala ya kumshukuru Allah mkawa mafanya maasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Msibadilisha hii neema bil maasi was sayiati fatazul, msibadilisha neema hii badala yake mkafanya maasi, mwisho yote Allah kaiondoa hii neema. Qala sha'ir idha kunta fi ni'matin far'aha, ukiwa katika neema basi ichunge, fa innal maasi tazilu an'am, kwa sababu maasi yanaondoa neema, wa utha bi ta'ati rabb al ibad, lakini hiyo neema izunguke na taa, ile zile taa zako mambo mazuri unayofanya yanalinda ile neema isije ikaondoka. Rabb al ibad sarihu an niqam, kwa sababu Mola wa waja ni mkali wa kuadhibu. Hivyo ukipata neema ilinde kwa ibada, ilinde kwa taa, kufanya mambo ya khairi. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, tubieni kwa Allah nyote enyi waumini, la'allakum tuflihun, utruku jami'al munkarat, acheni mambo maovu yote ya wateni. Min kadhibin, ikiwemo uongo, tunasema man lam yad'a qawla az-zur, ambaye hataacha kuzungumza uongo ndani ya Ramadhani, basi hana haja kwa Allah kwamba mtu aache vyakula vinywaji. Haina haja, unaongea uongo wewe. Uongo ni katika madhambi makubwa. Yakulu Allahu tabaraka wa taala fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur, jiepusheni na uchafu wa kuabudia sheku Allah tabaraka wa taala, lakini pia jiepusheni na mazungumzo ya uongo. Uongo ni mbaya. Ni sawa sawa ni siku za kawaida, ni sawa sawa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. We ufungi kufanyi kheri paka udanganye, yaani mpaka futari yake ambayo anataka akafuturu pia adanganya kwanza ndipo aipate. Hii haijuzu ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo jiepusheni, tubuni kwa Allah na mambo kama hayo. Min kadhibi ni wa ghiba, yema uongo na kusengenya, wanamima upitini, kwa kuchukua maneno hapa ukapeleka hapa, kwa kuchukua maneno huku ukapeleka kule, kwa lengo la kupitini jamii. Wa fuhshi alqawli wal amal kadhalika, maneno machafu na matendo machafu hali ya kuwa umefunga. Haya yote yanakatazwa ndugu zanguni. Wa ghina kadhalika, nyimbo hapa kwenye nyimbo watu wamefeli, wamefeli. Nasalullah salamata wal afia, unamkuta mtu ameondoa baikoko, ameondoa sijui ndio kitu gani, ameweka asema anashidu lislamia, eti nyimbo za Kiislamu. Fil Islam laysa hunaka shay'un yusamma anashid, katika Uislamu hakuna kitu kinaitwa nyimbo za Kiislamu, hakuna. Haya ni mambo yameletwa ni mahizbi na masufi ambao wanawaabudu, wanawaabudu Mola wao kwa nyimbo. Watu hawaoni raha mpaka Allah aabudiwe kwa nyimbo, aombwe kwa nyimbo, kila kitu kwa nyimbo. Hapana bwana. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hamuombi Mola wake kupitia nyimbo. Bali siku moja masahaba walimuomba Allah tabaraka wa taala kwa sauti kubwa tu. Mtume akawaambia ayuhan nas, enyi watu, irba'u ala anfusikum, jioneni huruma nafsi zenu. Innakum la tad'una asanna wala ghaiba, nyinyi hammuombi kiziwi wala ambao hayupo. Mnemuomba fa huwa sami'un qaribun wa huwa ma'akum, mnemuomba anasikia na yuko karibu, tena yuko pamoja na nyinyi. kumuomba Allah tabaraka wa taala na majikelele na nyimbo na nini, hii si katika hali ya nabi, si katika mwongozo wa mtume alayhi salatu wassalam. Bali Allah yakulu fi muhkam tanzilihi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dun aljahra min alqawl bilghudwi walafat wa la takum min alghafilin, katika sura al-a'raf. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtaje mola wako nafsini mwako tadarruan, kwa kunyenyekea, wa khifa, na kuogopa, wa dun aljahra min alqawl, bila kupiga makelele. Unampigia makelele nani? Eti unamuomba Allah tabaraka wa ta'ala kwa nyimbo na makelele. Allah kwenye Qur'ani asema hivi, bila kupiga makelele, bilghudwi wal asal, tena kila asubuhi na jioni, wala takum min alghafilin, wala usiwe ni katika watu walioghafilika. Vipi leo eti Allah tabaraka wa ta'ala haombwi mpaka na makelele, aombwi isipokuwa na kasida, aombwi isipokuwa na nyimbo? Aina akhadhu hadha din, hii dini hii wameichukua wapi? Ndugu zangu katika imani, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ondoweni si ndio kina nani hao Juma Balo, sikiri hakuna, wote hao ni miziki, vile vijibinti vinavyochezacheza hizi zaimba kafide na nini, hakuna, zote nyimbo hizo, manzumari manini, yote mafirimi manai, yote mtume kayatahadharisha. Mtume kasema itakuja akhiru zaman, baadhi ya watu, baadhi ya nasi, baadhi ya watu, yastahiluna al-ira wal-arif wal-maazim. Kutatokea baadhi akhiru zaman watu watakuja kuhalalisha zinaa na harir na miziki. Almaazif ni ala za kupigia mziki, kama firimbi, nai, madufu, madugasa gani, yote hayo yanaingia ndani. Kwa hiyo usijidanganye ukasema naweka mziki wa Kiislamu. Hakuna mziki wa Kiislamu. Kwa hivyo katika mambo ambayo mtu anataka ajitenge nayo, alghina, nyimbo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watabarrud, wanawake kutembea miili wazi, mtu kavaa lakini hajavaa. Hii inakatazwa siku zote, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hilo katazo linazidi zaidi kuwa maradufu. Na hili pia mtume kalikemea, akasema akhiri zaman kutakutokea watu wanawake kasiyatun ariyat, wamevaa lakini wako uchi, mumilatun, lakini hayo mambo wanaoyafanya wao hawatosheki, kuna wenzao wanawavuta katika jambo hilo. Moja katika tafsiri ya mumilat. Tafsiri nyingine akasema mumilatun ni mtu akitembea, anatembea ana kwa maringo, madoido na nini, mumilat. Tamilu huna wa hunaka. Kisha akasema mailatun ru'usuhunna, vichwa vyao kaasnima fil bukhti al-ma'ila, vichwa vyao ni kama nundu za ngamia, nundu za ngamia, tena nundu iliyopinda. Wallahi tunayaona haya mambo, wakati wa mtume ilikuwa mambo haya bado, lakini sasa hivi tunayaona mudhamu ya wanawake sasa hivi kujipamba kwao kukubwa ni kujirefushia dichwa kubwa. Huko nyuma utamkuta mtu anadichwa la kufuzia kideli, bonge la kichwa. Laiti angezaliwa hivyo ni baba ni mama yake, naona sasa angesemaje. Kaweka mtandio, akaweka na sidi dubwa sagani huko nyuma, kaweka ana kichwa ni kirefu kweli kweli. Kaingia katika hadithi ya mtume huyo. Mtume asema ru'usuhunna, vichwa vyao hao wanawake, kaasnimati lbukhti lmaila, ni kama nundu za ngamia, tena nundu iliyopinda. Enyi wanaume, wachungeni sana wake zenu. Ukimwona mke wako avaa hivyo, ujue ndio wale ambao mtume anasema ilanuhunna fa innahunna maluunat, walaanini hao, kwani hao ni wanawake wanaostahili laana. Kwa nini uvaa hivyo? Umepewa mapambo mengi ujipande, kwa nini uharibu choo yako? Anadichwa shekhe, mpaka nataka huyu vipi, kabeba nini huko kwenye choo? Mtihani shekhe huyo. Haya yote hayatakikani katika siku za kawaida, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio kabisa. Kadhalika akasema miongoni mwa mambo ambayo mtu atakana yake wakhtilafin baina rijali wa nisa, watu kuchanganyikana kati ya wanawake na wanaume, watu wanakuwa sehemu moja, wanakuwa hakuna mipaka. Haya yote ni mama ambayo kwamba Uislamu unayapiga vita, na ndio maana wakaweka Waislamu mbele, wanawake wanaume mbele, wanawake nyuma katika sala, ili watu wasichanganyikane. So madhara yake ni makubwa. Ayuha almuslim, ewe Muislamu, aqid alazm as-sadiq wal himma al-aliya, funga maazimio ya kweli kwenye moyo wako. Ala ta'mir ramadan bil a'mal as-salihah, kwamba hii ramadhani hii utaimarisha, utainawirisha kwa matendo mema, achana na matendo maovu. Wa adam at-tadhyi' waqtaka fi ma la yufid, lakini pia bila kupoteza wakati wako katika mambo ambayo kwamba hayana faida na wewe. Utakuta mtu kashughulika kuanzia asubuhi mpaka jioni, yeye na karata na yeye. Mwingine ni kwenye bao. Mwingine si kwenye vitu gani huko? Mwingine ni yeye kucheza ndio PS, ndio vitu gani huko? Watoto wanaharibika sasa hivi, sijui baba zao wako wapi. Saa 5 saa 6 za usiku utamkuta mtu mtoto mdogo yuko ndani ya chakula cha video PS, vitu gani? Jamani, hawa watu hawa wanaoleta hivi vitu, hakuna baba zao wa kuwakanya. Hivi vitu ni katika vitu vinavyofuta akili za watoto wadogo. Lakini watu wamenyamaza kimya, hawasemi. Asubiri wa ustadhi maaba ongeambwa huyo kaanza huyo. Anagawa jamii huyo. Huyo anafaraka mitawa watu huyo. Yaani ili mradi. Hakadha shaytan zayyana lahum ash-shaytan a'malahum fasaddahum 'ani as-sabil fahum la yahtadun. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. لزمه الايمان. الله سبحانه وتعالى ketika hi aya anasema واما من خاف مقام ربه، اما yule ambaye ataogopa kisimamo hicho kinachozungumzwa ambacho urefu wake ni kama miaka 1000. Maana Allah asema wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun, hiyo siku moja kwa mola wako huko, يوم القيامه, ni kama miaka 1000. Ni mchesabu hesabu miaka ya duniani huko. Sasa wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye ataogopa kisimamo cha mola wake, akaenda kasimama yeye na mola wake akaulizwa maswali, wanaha nafsa anil hawa, atakiogopa hilo kisha akaikataza nafsi yake kutokana na matamanio, fa innal jannata hiya al mawa, basi pepo hiyo nafsi ndio itakuwa makazi yake. Elewa kwamba nafsi siku zote inaamrisha mambo mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su, nafsi siku zote inaamrisha mabaya, illa man rahima rabbuhu, isipokuwa yule aliyerehemiwa ni mola wake. Mshairi asema ya nafsi tubi, ewe nafsi tubia, inna al-maut qad hana, hakika mauti yamekaribia, wa'fil hawa, lakini asi matamanio, matamanio yako yakikwambia hivi wewe kataa, fa inna al-hawa ma zala fatana, kwa sababu matamanio siku zote hayaachi kumfitini mtu. Subieni ndugu zangu katika imani ili tuweze kufaulu mbele Allah tabaraka wa taala. Akthiru dhikra Allah taala, kithirisheni kumtaja Allah subhanahu wa taala ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa du'a wal istighfar, ombeni dua kwa wingi, lakini vile vile takeni istighfar. Wa tilawat al Qur'an, lakini vile vile someni kisoma cha Qur'ani kwa wingi. Hafidhu ala salawat al khams, hifadhini sala tano, fi awqatiha wa ta'diyaha bitumanina wa khushu', ifadhini sala tano kwa wakati wake na mzilete kwa utulivu na khushu' na unyenyekevu. hafidhu ala nawafil baada itiyani alfaraid. Vile vile hifadhini kuswali sala za sunna baada ya kumaliza faradhi au kabla ya faradhi. Hifadhini hayo, swalini. Wa min aljud fi ramadhani shay'un ahsan. Lakini pia kuwa na pupa ya kutoa katika mwezi wa Ramadhani ni kitu kizuri. Ita'amu sa'imin, kama vile kuwalisha, kuwafuturisha waliofunga. Faharisu ayuha almuslimun ala an tufattiru sa'imin. Chungeni enyi Waislamu kuwa na pupa ya kumfuturisha aliyefunga. Fa inna fi dhalika al-ajr al-'azim, hakika hilo lina ujira mkubwa mbele Allah tabaraka wa ta'ala. Wal khair al-'amim, lakini pia kuna khair nyingi zinazoenea katika hapo. Kala nabii sallallahu alayhi wa sallam, man fattara sa'iman, tumeyasema atakayemfunguza aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, anapata ujira kama ujira wake aliyofunga. Ghaira annahu la yunqas min ujurihim min ajri sa'imi shay'a, lakini pamoja na hivyo ule ujira wa yule aliyefunga haupunguzi chochote, au ujira wa yule aliyemfunguza mwenzake hauja, yani yule aliyemfunguza mwenzake anapata ujira kwa aliyefunga, lakini aliyefunga hapunguzi kitu, kile chake akigusi kiko vile vile, isipokuwa yule aliyemfunguza naye anapewa kama kile alicho nacho yeye. Tukilifahamu hili bila shaka tutakuwa na himma. Tumekasimiza tufungue na tende, lakini mpaka sasa hivi hata tende hamna. Mtihani maji pia, kuweka ndoo ya maji hapo, mtu akanya akafungua kwa ajili ya maji ndio yeye washindwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah tabaraka wa taala, kadhalika tufanyeni taa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo yote ya lahu na upuuzi, miziki hivi, dubosa gani vinavyopumbaza, vyote yasanini navyo hivi. Tubieni kwa Allah tabaraka wa taala ili muweze kufaulu. Huwezi kujua baada ya hapa tu wewe ukafa, huwezi kujua hilo. نسأل الله السلامة والعافية.